ni tambalé bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جناب إنسان تعالى جل تنتبي عليه الصلاة والسلام ni ngi len di nuyu di len ziyara di len bal haq di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal kon tay insha Allah ta'ala ginnaw bi ñu amé ay jotaay yo xamantene dañ ko defoon ci ñaar fukelu hadith ak ak ñaar da juroom ñaar 25 yaakaar na 24 ak 25 no wala c'est que ki bi nga do wa ñaar fukki la hadith ak ñent ñaar fukki la hadith ak juroom 24 ak 25 ma hadith sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha bob nga xamantene insha Allah ta'ala mom jotol nañ ko dootal nañ def sharh bi manam mënuf nako naté comme jappé ko comme ben hadith comme nañ ko jappé ay hadith yu wuté wa haqiqa bi moy na hadith yu wuté la wala hadith yu wute la waye ay riwaya ay amé yimi ci limi wax mo xawa nek ben wa sino ñom seen jëmmé hadith ñom ay hadith yu wute lañ ko buñ ko gisé won ci takhrij bi insha Allah ta'ala tay hadratu rais moni defal résumé hadith yi insha Allah ta'ala kon ñu bayyi ko xal bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله donc ñu ñëw tay pour jëm résumé lu mu gëna kiwé lu mu gëna gatté wala lu jigé mat donc ñaan yalla mu jappalé ñu ci ba luñ fi jotone japp ci jangalé bi ñu mën ko résumé inshallah فقال الحافظ ابن حجر الاصفهاني في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الصوف وانظر الى عسل الحسن فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم انك كم نينكو جابي سي نجانغالي مي احاديث بي بني نييو داني كومانسي اخ ميثود بيغا خامني سنج بي موم لا جيل بور جانغالي حديث بي donko wala ñuy tam buñuy tambali dañuy tambalé tahriq bi xol fan la hadith bi commence yan téré ñoko génné ah riwayat yi ci nek après bu ci top ñu jang baati après bu ci top ñu jema jang def biographie ki nga xamné moy indi hadith bi après bu ci top ñu indi yenn adabu ki kuy jang xam xam ak kuy joxe xam xam bi donc dan ki la wara ki yan comportement la wara am bu ci top après ñu xol masala fiqh yi yi nga xamne mo laaj yi nga xamne mo aju ci walu fiqh après bu ñuy jexal ñu ki genné yi nga xamne moy khawaid usulul fiqh yi legi hadith bi bu ñu xolé borom xam xam yi fay indi moy ñaar imam yi maki Imam Abu Ismail Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari donc genné nako ci terrain bi ci sahiham a imam muslim ibn al hajjaj al naysaburi donc ñam ñaar rahimahumullah genné nañ hadith bi ci première partie hadith bi version bo xamné ci version bu ñu lire ni كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الصوب وانا انظر الى حسن الخصل فيه فيرجون بي امام مسلم مكو генي تي تيرم واي امام بخاري رحمه الله مام فيرجون بومو اندي ابري مام دافا اندي جيختلو ندخ بي احرخس بي ندخ بي تي يره بي واي فيني imam muslim lumu indi moy li nga xamne dafa ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo don rahas yere bi ba pare ñu gis ci jeexitalu rahas bi alors que yu version imam bukhari bi rahimahullah mom dafa indi version yo xamne dañ ci gis ndox bi ak jeexitalu rahasu ndox bi legi benen riwayat bu ci top ñaarel bi ñu wala ñaari mujje yi imam muslim mom moko indi yo xamne day wax jonju bi nga xamne yonent bi yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mom moko don jondi yere bi di mutaxe mani bu kay rahas jondi bu mu kay jondi ah deuxième version bi mu ngi indi bo xamne mu ngi wax na ne bu fekke ne yere bi dafa taxamani ba mani bi waw daf kay jël diko xoss ak wayam donc ñaari version yi mu jey yoy yeb imam muslim mom moko indi ci sahiham rahimahullah legi bu ñuy xol hadith yi mas'ala dafa indi yo xamne lutax al-hafiz ibn hajar indi fi hadisi pour taqatal pour indi daf taqantal entre ñi nga xamne ñu ngi wax manuyu sobe la wala di sobe ci borom xam xam yi daté fi pour wané rek lan moy até manuyu ci buntu bi mu ko indi izalatin najasa wa bayanha moy buntu bi nga xamne mo ngi wax dindi sobe ba pare leral nan lañuy dindé sobe bobu légui fi ñu ngi wax ci manuy légui question bu ñu ñëk poser dañuy wax lan motax imam al-hafiz indi fi hadith bi ci buntu bi bu ñu xolé hadith bi mo ngi wax waxu manuy donc al-hafiz pour lan mu indi hadith bi fi pour wané né manuy est-ce que lo xamné dañuy jappané ci sobe la bokk bu féké waw nan lañ koy dindé ak tamit ndax manni aussi bu féké du sobe aussi nan lañ ci def ndax ndox rek doyna ci wala tamit buñ man nañ ko dindé leneen lu dul ndox légui buñuy xol aussi titre buñu mëna jox hadith bi moy hukmu manni wa khayruhu moy até maniyu ak li nga xamne modul maniyu donc amna yenen sobe yo xamne nuluna ahmani nga xamne ci nit lay joge aussi donc ci gor particulièrement moy luy maziyu ak wadiyu ak saw aussi donc ño bokk bu fekke xol nañ ci voix bu ñuy jaar ci gor donc ño bokkayam legui fi question bi moy al-hafiz bimu indé hadith bi lol lay wéral par rapport à titre buntu bi légui après bu ñëw ci mas'ala fiqh yi ak question bu mag bi nga xamné mom mo résumé indi hadith bi fi est ce manu sobe la wala du sobe bu ñu yéggé fofu dinañ indi ku ci nek borom xam xam yi am mazahibi sen argument ci hadith bi légui hadith bi amna borom yenen borom xam xam yo xamné wax nañ ci hadith yi ñu indi donk ku melni Badruddin Al-Ayni ku melni Ibn Mulaqin indi nako ci terem buñuy wax Badrul Munir mu ngi wax nene ben borom xam xam bu mod buñuy wax Al-Bazzar donc mu ngi remettre en cause version hadith bi ci ki nga xamne moko indi moy Madarul Hadith bi Amr ibn Maymun bi mu ne laaj na Sulayman ibn Yasar mu laaj ko ci affaireu sobe bo xamne dal na ci yere manni bu fekke dal na ci yere ndax dañuy raxas yere bi wala dañuy raxas fi nga xamne mom la dal legi Sulayman ibn Yasar mom lu mu ko tontu daf ko indi tontu bi nga xamne yaay Aisha indi nako tontu yenen tabi sallallahu alayhi wasallam lu mu don def ci circonstances yoy legui imam al-bazar bi mu inde lolou amna ci ay tontu yenn borom xam xam yu ko tontu yo xamne indi nañ ne hadith bi le fait que imam al-bukhari ah imam muslim indi ko ci sen tere yi lolou rek day woné wéru hadith bi donc amul ci ki sakane hadith bobu hadith bu wér la comme niko al-hafiz ibn hajar wa hayy fathul bari numu ne hadith bi ñaari borom xam xam yu mak yoy ñaari imam yi biñ ko indé indi ko sen tere rek lolou doyna pour wéral né hadith bi wérna té ñom ci sen tere yi dañu né wérna dañ ñaari imam yoy ci sen tere yi lepp luñ ci def hadith buñ ci def amuñu dud amuñu ki ay questionnement yu ñuy def pour né ndax hadith bi wérna ndax hadith bi wérna wala wérul donc lepp luñu indi sen tere rek dafa wér ta ci riwayat yu ñu am yo xamne Amr ibn Maymun mu ngi ne lajna Sulayman ibn Yasar ba pare ci amna benen riwaya bo xamne Sulayman ibn Yasar mu ne lajna yaay Aisha lolu amul ben contradiction comme ni Al Hafiz ibn Hajar waxe ci Fathul Bari donc neena ku ci nek rek da nga laj sa serigne ci laj bi question bi lan mo ci atté sharia donc pour yeki problème bobu imam ibn hajar al hafiz ibn hajar tontu bobu ci ñak deuguer hadith bobu bu al bazar indi ci badrul munir legi ci yenen borom xam xam yi toujours ci tahrij bi amna yenen imam yeb ashabus sunan moy ñenti imam yoy bind ay terre yi ñu tuddé sunan moy abu daud imam at-tirmidhi an-nasa'i ah ibn majah ñom ñep indi nañ ko sen terre Imam Ahmad aussi indi nako ci Musnadam ah Imam Ibn Jarud mom tam indi na hadith bobu ci terem Ibn Khuzaimah aussi indi na hadith bi Ibn Hibban indi nako ah Imam Al-Bayhaqi indi nako ci terem ah Imam buñu wax Abu Awana legi hadith bi buñu ñëwé ci tahrij bi Imam Al-Bukhari buñu xolé ci terem bi indi na ci lu mat juromi riwaya yo xamne indi na ko ci hadith bi waye amna ci buntu bo xamne mung kay joxe tit dina buntu bo xamne rahas manni ba pare jonju ko waye mom titre bi rek la ci joxe waye indi wul hadith bo xamne mu ngi wax ci affaireu jonju waye mom version yu mu indi yeb dafa indi ne yere bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko inde ak bi mu ko raxase wala yaay aisha bi mu ko raxase dafa am ay trace ndox bi daf ko ci don gis legi imam muslim mom hadith yu mu indi version yu mu indi dafa am moy jonju bi ak aussi khos bi mu ko inde ci hadith yi nga xamne moy waji nga xamne waccion na ci kërëm bi mu ñëwé fofu gan bobu ñew fekk limu yewo suba fekk yerem bi taxamani mom xamul atté bi mu ñew jël yere bi fot ko nonu biko midnat mi gisé mu dem wax ko yaay aisha wolu ko ñew ne ko manon nga baña yaq suñu ndox ci yenn riwayati da nga waron rek raxas class bo xamné fala mani bu wacc légui ñu ñew ci baatu hadith bi tahrij bi fofu lañu yam ci ah borom xam xam yu ko indi ah ñaari imam yi version yi ñu ci indi legi bu ñu ñew ci hadith bi yaay aisha dane an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ina yaay aisha imam ibn hajar comme fi ci waaw bi batte ci buntu bi moy ñentelu hadith bi donc amon na ay hadith yu ko jitu motax wa bobu ñew fofu donc wa an aisha radhiyallahu ta'ala anha donc an moy jele nañ aisha radhiyallahu ta'ala anha yaay aisha après dinañ dugg ci bibliographie donc mom moy umul mu'minin bint abou bakr siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma donk mom moy kenn ci soxna yenen tay sallallahu alayhi wa sallam khalat neena kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moyne yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam don nako arrivé lu bari muy rahas yerem donc kana fi buñ ko gisé ci langue arabe rek ci phrase moyne lo xamné fréquence la habitude la lu don am lu bari la wala lo xamné rek day am récurrence legi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaxsilul maniya moy don na rahas yaxsilu moy rahas al maniya maniya mu ngi joge ci yumna moy lo xamne day walangan wala di ñew ak doole lu bari summa yahruju ba pare mu genn ila salati jëm ci bërepp bu ñuy julé fi salat du julli ci bopam waye bërepp bu ñuy julé man nañ ko firé nonu ci hadith bi fi fi zalika saw moy ah yere bi nga xamné mom la sol nonu di dem diko julé wa ana anzuru ya aisha muné mom bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di genn mo ngi gis jeexitalu rahas bobu ila asaril khasli fihi ci yere bobu mutafaqqun alayhi donc fi mutafaqqun alayhi buñ ko waxe rek moy ñaari imam yu magi ñom ñoo genné hadith bobu donc pour wane degré d'authenticité hadith bi toujours buñ gisé expression bi rek war nañ japp suñu bop né hadith bo xamné amul ci sak né werna ci benen riwaya muné wali muslim muné ñen la imam muslim moy hadith bi amna benen version bo xamné jogé na ci imam muslim ya aisha muné laqad kuntu muné sa deug man daté fi hadith bu ñëkk bi version bu ñëkk bi wuté na ak li nga xamné mo fi ñew ci version imam muslim bi ñaarël version bi moy mom ci bopam mom mo doon jondju afrukuhu moy jondju min sawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc moy yere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faqan ak jondju donc fi farq bi nimu ko répété ñaar yoon moy day dëgeural mbir mi numu ko doon défé fa yusalli fihi bolé ci après yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fihi toujours khabi fi mu pronon la buy renvoyer ci yere bobu ne yere bobu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julé wa fi lafzin lahu ñune amna benen riwaya bo xamné ñal na imam muslim mune laqad kuntu ahuquhu mune sa deug man ma don xoss ya bisan bu fekke wona bi zufiri asamawe min sawbihi donc laqad kuntu ahuquhu moy ki bi mani bi mom moko don xoss bu fekke wona ah ayweyam ci yere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci ay riwayat yo xamne yu bari yu ñew dañuy gis ne yaay aisha ci bopam mom moy jël yere bi diko jonju di diko rahas waye ci riwaya bi ñu am ni bu ñëk bi première version bi ci hadith bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mom mo don rahasal bopam yere bi donc pour wonne ne ñaari mbir yeb man na am legui lu ci top ñu ñew ñu jema ñew ci hadith bi yan laaj mo ci diké buñu liré hadith yi ba paré jangalé moy comportement bi nga xamné talibé bi war na ko yor buy jang xam xam di sap xam xam di wuti xam xam ak comportement bo xamné kuy jangalé aussi war na ko yor légui laaj bu ñëk ci bu ñëk bi lu ñëk luñ ci wax moy nit ki buñu jàngé hadith yi lu mu wara ñëk def moy buy laaj surtout ci walu diiné ak même bu féké ci walu aduna lo xamné war nako laaj ño xamné ñom ño gëna compétent ño gëna am ki am experience wala gëna am xam xam ci domaine bobu légui ñaarélu mbir bi moy laaj bu fekke ci walu diine ko xamne ragal na boromam donc nit kuy saku xam xam war nga dem nga xol ko xamne du nitu tiaxan wala du nitu bida bu fekke am nga laaj bokay laaj ci diine bi nga xamne ki ragal na boromam wala amna scrupule ci walu diinem ñu dem ñu poser ka question bobu ñattelu mbir mi ñew ci hadith yi buñ ko jangé moy kané talibé bi buy poser question warul ñew rek di poser question bi n'importe comment wala di question bi du leer wala du am dara lo xamné du tax dal jangale kat bi mu man ko tontu ta tamit talibé bi buy poser question bi warul nek di waxe num comme buy waxe moromam numuy waxe jang borom xam xam bi wala comme cheikh adam neew fi di togn seigne cherif di koy ne bu yagge dina ne seigne bi taf li bi numu demé donc lool sama xel ci lool la dem donc la bi ñettel bi war nañ mëna am ñi poser question yan teggin lañu wara poser question yu borom xam xam bi jëm ci xol comportement sahaba yi buñu don poser question duñu ñew mug dine muhammad sallalahu alayhi wasallam wala dine ko diko wo turam wala ci turam dañuy jaar dañuy joxe degré kawem fu kay tollu wayam fu mu tollu ci yalla ñu respecté ka ci lolu comme sahaba yi niñ ko gicé ci exemple yu bari Ummu Sulaym bu mu ñëwé di laaj ben question ci walu man yu ndax jigen dina gis man yu bi mu ñëwé ñëw ko na rek naka Muhammad wala diw dafa ñëw naka ya Rasulullah ta sallallahu alayhi wasallam ta bu ñuy xol ci doxalinu sahaba yi ñëpp en toute circonstance bu ñuy laaj luñu yakamti wala luñu ki luñu bëgg seen laaj ñu tontu ko dinañ jël ay formule yi taxaw ci jema wax nu mu rafété jël kaddu yu gëna mëd jëm ko jëmalé ci borom xam xam bi ba borom xam xam bi man leen jox laaj bi nga xamné mom mo gëna mat mom mo gëna jog légui ñentélu laaj bi Sulayman ibn Yasar kenn ci fuqaha saba yu medina dafa amone juroom ñaari borom xam xam yu mag ño xamne ci sen jamono defena nit ñepp ci ñom lañ ñu wéku bép laaj ci diiné bi wala bép mbir ci diiné bi ñom luñ ci def rek wala tontu buñ ci def rek nit ñi lool lañ leen di topé donc mom ci borom xam xam yoy la ci juroom ñaari borom xam xam yoy néwon medina la mom biñ ko posé question bi pour affaireu manni bu féké dal na ci yéré mom ñewul rek waxu bopam bam sama genre niñ kay défé buñ len kiwé dara duñu xam duñu ki mais dañuy ñew rek di joxé tontu alors que mom fi buñ ko lajé laaj bi dafa ñew né yaay aïcha waxnama mu indi hadith bi donc fi day wone né diiné bi dafa wara téggu ci ay mbir yo xamné dafa dëgër donc waruñ ñew rek di tok di xelat demé suñu xelatu bop buñu lajé dara duñu gëstu sax ñew rek ñew taxaw di joxé tontu nonu ta amuñu fenn fuñ ko tek te diiné bi ci ay base yu wër lañ ko wara tek moy ci téré yalla bi ak ci sunna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam donc ak waxam ni mu indi ci ay waxam ci ay jëfëm ak ci lo xamné sahaba yi netali nañ ñu ko ni fala la doon def donc fi war nañ xol ak jamono ji num mel donc question diine bi warna teggu ci base du solide buñu xolé hadith bi niñ ko indé même yaay aïcha sax biko Sulayman ibn Yasar indi lé laaj bi mom ñew rek mune yonenté bi sa ñew rek joxé tontu bopam né waw yéré bu ci sobé dalé wala bu ci man ñuy dalé ni lañ ko wara def mom dafa ñew mune kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune yonenté bi dé sallallahu alaihi wasallam mom ni la doon doxalé ba bu man ñuy nekké ci yéré bi daf ka raxas ba paré genn di julli ji fekk man ma ñuy gis jeexitalu raxas bobu ci yéré bi donc pour wane né diiné bi du nit da ngay ñew bo xamé ñaari hadith ñetti hadith luñ la laaj rek nga ñew nga tontu ji nonu ta teggo ko ci ay base yu solide wa liñ kay wax teggo ko ci source yi fiable donc ñu bayyi ci xel ci lolu légui ta tamit jël nañ gis nañ dundu ñaari wala lu ci bari ci borom mazhabi ñom luñ doon wax buñ lay indi lay wax bu fekke wax joju dafa wuté ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nañu jël seen wax ñu sanni ko fole ci sanni ko ci mir dal comme niñ kay waxé comme imam malik ah imam abu hanifa ci liñu japp ñom doon nañ indi wax bobu bu fekke ñom seen wax gis nañ né tegowul ci deppowul ah waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñom nañu bayyi seen wax ñu jël waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah malgré ñom scrupule buñu amone ak téwlu buñu amone ak rigueur buñu amone ci joxe sunna bi ci transmettre hadith yi ñom duñu ñew ni rek di né jappaleen sama wax wala def leen sama wax ni wala bu fekke ñom dañu wax lu leer ay nit lañ ñu ngi yalla jappal na leen bañu nekk di transmettre sunna bi donc bu fekke dem nañ ba len ñu am ci njumte ñu gis na ne sen wax de pawul ak wax yonnante bi sallalahu alayhi wasallam ñu bayyi waxu sen wax bayyi ko fole jël waxu yonnante bi sallalahu alayhi wasallam c'est comme luñu sunu serigne tamit lumu wax ci ben binde abul abbas ahmad ibn mohammed at-tijani radiyallahu ta'ala anhu mu ne bu fekke wax na waxam ñu posé ko ci mizanu sharia bu fekke ne dafa contradictoire nañu bayyi waxam mom tam topon na tradition sahaba yi topa tradition borom xam xam yu magi donc pour wonane xam xam dafa wara teggu fu leer legui benen ki bi benen wax bu ci top moy kané toujours ci walu wowo yaay aisha mom buñ ko laajé rek dafa wax ji tontu bi daf ko djubal ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam numu don doxale mom ñewul manon na ta amon na légitimité pour taxaw wax waxam sans pour autant mu cité jeufu yenente bi sallalahu alayhi wasallam manon na wax rek né man ma don def li wala yenente bi sallalahu alayhi wasallam don na def li waye dafa ñew préciser mo xamné li ci ay faits concrets base solide la tayé ta tamit kuy jang xam xam bu fekke day ñew pour laté yenem na don pour roy yenente bi sallalahu alayhi wasallam bu mu don lo xamné day ñew ni rek bu fekke né il s'ennuie wala lo xamné dafa ñak dafa am jot ñew pour affaireu ki occuper wu tamam rek mu baye xel né buy dem wuti xam xam dafa fekke né pour top sunna yenente bi sallalahu alayhi wasallam légui aussi benen mbir buy ñew ci hadith bi luñ ci jangat moy kané way gi nga xamné moy tabi bi nga xamné moy Abdallah ibn Shihab al-Khawlani donc bu lolu ñewam ci kër yaay Aisha moy respect bi nga xamné ak fonk bi nga xamné julit ñi war nañ ko am ci seen borom xam xam dem di len ziyara dem di len séti ji dem di len nemeku am ay am ben genre vénération wala ben genre yek bo xamné borom xam xam yi dinañ len magal ba di len dem di len nemeku ji comme tabi bobu numu ko defé ñew set sé yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ta séti bobu wala ziar bobu bu mu doon lo xamné dañ fay tok di wax yo xamné amul bop amul gen wax yo xamné waxu aduna la na doon occasion bo xamné nit ñi dinañ leen permettre ñu jang seen diiné di poser question yo xamné amna ndariñ na té sahaba yi aussi buñ doon dem ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam duñ fa dem rek pour wax sama tool bi ni wala sama compte bancaire bi wala leneen ñom buñu ñew dañuy ñew pour am leral ci seen diiné ñu xamné fi buñ fi ñew pour japp pour xam ay leral ci seen diiné di poser ay questions yo xamné amna ndariñ amna solo ta tamit benen jangat buñuy jangat ci hadith yi aussi moy ko ne nit ki bu ñewé ba gis borom xam xam ñew di ka sété wala mu togax borom xam xam buy poser ay questions na poser ay questions yo xamné amna ndariñ ndax té bu ñewé ci jotaay bi dina am ño xamné xeyna ku ci nekk sa niveau fu mu tollu ku ci nek tamit ak sa xam xam fu mu tollu donc nit ki buy poser ay question mu poser question bo xamne ñep dinañ ci jariño ba mbolom yeb dinañ ci man jariño amna sax luñuy netali ci imam malik ne mom buñ ko tamel laaj ay question day ne ndax question biñ may laaj ndax daf la dal wala dalu la ndax amna way bu fi ñew bu ñewon diko laaj mu wax ko lolou mu ne ko ndal ling may laaj ni lu la concerner la wala concerner la mu ne bayileen fofu ba nga xamne lo xamne lu tew la amna ngeen ñew doga laaj question daté lor rek pour daw ay question yo xamne amul ndariñ wala question yo xamne dañ koy laaj pour laaj ni te nit ki concerner ko directement légui luñu mëna jangat ci hadith yi moy comportement mbindanu yaya aisha bobu ndaxte mom bimu gisé wayji mu yewu suba yerem bi taxamaniyu mom dafa gis né wayji ahli mu jang wayji lumuy def comportement bi du comportement bu mu wara def motax mu dem directement ci yaya aisha mu nga xamné jangalé kat la mu ñew mu né ko wayji mu ngi def li ahli légui yaya aisha bimu gisé bimu ko wolo ñew léral ko ci mbir mom donc day wone né nit ñi bu fekke nit gis nga nit muy def dara lo xamne teggul ci jangale yonnate bi sallallahu alayhi wasallam wala lo xamne yalla gëremuko ce devoir la bu fekke yow am nga lo xamne jot nga ko jang nga xam ci dara nga leral ko ci bu fekke amoko nga jubontiko ci a partir ci ku gëna xam wala orienter ko ci ku gëna xam donc nit ki warul tok rek dine sama yonnew ci wala concernerum donc ci hadith bi lolou lañ ci jang ci comportement mbindan bobu newon ci keur yaya aisha te tamit fi luñ ci jang ci hadith yi moy tamit borom xam xam bi warna xam lepp lo xamne ci fumu nek xam aduna bi numuy doxé xam am ay information ci aduna bi numuy doxé ak ci lepp pour nga xamne bëss buñ ko poser question ci walu diiné bi dina am ay arme yo xamne wala dina am ay données yo xamne yu am solo la yo xamne dina ci tenir compte pour joxe ay tonton donc nek au fait de l'actualité wala au fait de voilà société bi numuy doxé ak yu mel non luñu mëna jang lenen ci hadith bi moy kone moy kuy jang ak kuy jangalé ñom ñaar ñep war nañ bala ñuy gawtu di laté wala gawti di joxe ben tontu war nañ xam ay war nañ am ay léral ci mbir mi nan la démé bala ñu ci tontu wala bala ñu ci laaj pour ki nga xamné mom moy nek di jang xam xam légui benen luñu mëna jang aussi ci hadith yi moy yannabi bi sallallahu alayhi wasallam pour wone deddu aduna bi mu deddu won aduna ndax ci hadith yi buñ ko gisé yaya aisha dané kana yahsilul maniya kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahsilul maniya summa yakhruju ila salat yere bobu nga xamne dafa amone maniyu mu rahas ko ba pare yere bobu la genné ba pare dem julli je ko jakaji pour wané né comme sunu jamono limu doxé donc nit ki man na am yere bu muy julé am yere pyjama am yere bo xamné ci lay yendo ci kërëm am yéré bu muy démé sport am yéré bu muy démé fu nekk ak bëre bu nekk loolu day wone deddu aduna ça veut pas dire que né loolu baxul mais hadith bi lu muy jangal moy que né yenente bi sallalahu alayhi wasallam deddu aduna bu mu deddu aduna ta lu ñuy jangal toujours moy nit ki mu jëma roy le maximum bu fekke man nako ci yo xamné man nako ray ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam légui benen jangat bi aussi ci hadith yi moy que ne yaya aisha yamul rek ci joxe tontu bi nonu mom daf ko tek tontu bi ci jëfu yonenté bi donc ci lo xamné jëf la donc di ci wax ni la ko ki mais ci jëf dafa wone ne yonenté bi ni la doon jëfé sallallahu alayhi wasallam pour wone ne pratique bi du lo xamné rek daf ko tek ci théorie légui jangat bu mujjé bu ñuy am ci hadith yi moy que né xam xamu diiné bi du xam xam bo xamné dañuy tok di ci débat wala ku ci nekk di tok di né je pense wala je crois wala di wax yu démé nonu dafa wara doon xam xam bo xamné dañ ko wara jëlé ci ay texte ta yonnante bi sallalahu alayhi wasallam bimu ñuy dem di ñu fi bayil néna lu ñu fi bayil moy téré yalla bi ak sunnam bi ta sunnam bi moy luñ ci mëna duggal moy hadith yépp ak jangalé bimu jangalé ak li nga xamné sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum indil nañu ko ci dundu yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam légui lolu lañu jëlé ci hadith bi jangalé yoy lañu jëlé ci hadith bi muy comportement bo xamné talibé bi war nako am buy dem wuti xam xam ak nan la kuy jangalé aussi wara mel ak talibé yi bu len di jangal légui dañuy dugg ci tarjuma yaya aisha radiyallahu ta'ala anha donc moy biographe comme biñu tekantalé batu hadisi ba paré ba joxé jangalé ñu ci am ñu dugg ci tarjuma bi jema wax mom moy kan mais jëm ko teunk rek ndax te señ bi wax na ci lum ci waron wax yeb ak lo xamne matna sa ba bañu xam kan moy yaya aisha donc yaya aisha radiyallahu ta'ala anha mom moy domu andando yonente bi sallallahu alayhi wasallam moy abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne borom bi mu ngi wax ci alquran mo don kenn ci ñaar ñi donc biñ newe ci khuntu bi ba yefari di len dakk bu ñuy dem di gadda yi donc moy yonente bi andando bo xam sallallahu alayhi wasallam andando bo xamne bes bu jot dina gisé au moins ben yonente bi sallallahu alayhi wasallam donc tay ay aisha dundam dafa yeme ndaxte buñu xolé lepp luñu xam lu ci bari ci diine bi ak ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamne man nañu wax question d'ordre privé wala d'ordre conjugal yaay aisha lu ci bari man nañu wax presque la majeure partie ci dundu yonente bi mom moñu ko indil ci ak hadith yu mu indi plus de 2200 hadith indil nañu ko lepp ci walu jangal ñu sunni diine ak jangal ñu dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaay aisha buñuy wax touti ci mbiram moy kané mom yonente bi bimu kay jël soxna mu nga amone juroom ben yaat donc fukki at après yonente bi bimu joté risala bi bobu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam dencé waye bumuy dem di sey ji bobu mu nga amone juroom ñent yaat donc moy ñaari at gannaaw gadda yi medina tay ay aisha ñep xamoon nañ ko même sahaba bu mag bobu ñuy wax abu musa al ashari mom don na wax na ne lepp lu len jaxalon ci question ci walu dine bi ci ay aisha lañuy dem sahaba yi don nañ tok di wérante ci ay mbir buñu fuñuy mujjé moy nañ dem ci ay aisha laj ko lan la ci lan mo don jangale yonnante bi sallallahu alayhi wasallam donc lolu day wone ne magga yaay aisha numu mel ak place bu mu amone ci jotali jangale yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu yalla may ñu suñu soxna ya suñu doomi jël jikom nek ay photocopie yaay aisha ba ni mu taxaw won ci walu xam xam ci diine bi ñu mel non ta yaay aisha aussi lu ñuy wax ci yenen caractéristiquesam moy borom bi wacce na fukki aya yo xamne joge na ci kaw asaman xibar bobu ba xamne nafiq yi ñoko soson di pour ya qadaram borom bi subhanahu wa ta'ala wacce na fukki aya pour setal ko donc mom lañuy wax al mubarra moy ko xamne setal nañ ko donc pour wone place bi nga xamne amon nako tay ay aisha newon nako xamne aussi ku ragalon boromam la ndax te don na nit ko xamne ku don beuri lu muy saraxé la aussi ta amna ben hadith bo xamne bu mu don indi ñu ngi wax ne bula saraxé day jël xaaliss bi wala lu muy saraxé def ci parfum ba pare do ko saraxé parce que dafa né daf kay tek ci loxo borom bi la kay lay tek sarax bobu donc pour wané né magayam ak ni mu ragalé boromam ak ni nga xamné amona conscience bobu boromam ak jangalé bi nga xamné effet jangalé bi nga xamné yonnate bi sallallahu alayhi wasallam amona ci mom effet donc yal nañu yalla may suñu xol yi mu waccé ci tiofel bu tar ci soxna yonente bobu mu nga xamne moy umul mu'minina aisha bint abu bakr siddiq yaay aisha aussi newon na ko xamne ci liñ ko xame ci placeam bala yonente bi sallallahu alayhi wasallam diko tak pour raconter ben anecdote kérok dama jël sama lulu war marjan mané xara ma tijju ko ben page ma tijju ko ni rek luma ci dajel muy lolou ma jappa ci hadith bobu jëm ko bi rek ma gis sayyidina jibril moy bi muy présenter photom bi di koy ne borom bi neena voilà pour mu djel ko soxna ahma gis aussi fum kay wax sa tour bi dama koy sa tour bi rek lay gaday waye sa djem duma ko gaday moy bu fekke ne mere nako day wax na ne ci barke sayyidina ibrahim baromu ibrahim donc waye bu fekke ne mere wul yonentabi sallalahu alayhi wasallam day ne voilà ci barke baromu muhammad donc buma tije ki bi affaire bi ci ki bobu lamu ñëk jox page bobu la tiji mayam ci bu sayyidina jibril diko won photo bi pour borom bi ne ko pour mu jël ko sonna ba yonentabi sallalahu alayhi wasallam ne ko bu fekke loolu borom bi dogal bon loolu dina am donc pour wone rek magayam fofu ak yenn circonstances yo xamne ak yenn jëf yu ñi indil yo xamne ba yonentabi sallalahu alayhi wasallam yenen soxnam yi ba xew xow bob bi mu amé kërëm ñi ci bari soxnam yi dañu gis ni mu meloon ak yaay aisha ba mbir mi xawleena metti donc yonent ba domam fatima radiyallahu ta'ala anha ñew ba soxnam yi yonni ko ci mom mom taxul dafa ñew mu ne fatima bu fekke kuma bëgg war nga bëgg yaay aisha radiyallahu ta'ala anha legi ba fatima legi arrêté baye jabanté bi dem pour ñew jotali message yenen soxnam yi donc pour wone ne magay bi ak yenen tabi sallalahu alayhi wa sallam fi mu ko tegone ak place bi nga xamne occupé nako ci joxe jangale yenen tabi sallalahu alayhi wa sallam yaay aisha aussi buñu xolé yenen tabi sallalahu alayhi wa sallam don nañ ko laaj dikoy ne ci nit ñi kan nga gëna bëgg waye ñewul di ne sama papa wala sama yaay wala sama nijaay mom biñ ko laajé dana yaay aisha la gëna bëgg ci nit ñi légui lolu indicateur la pour wone place am bu mu am ci kanam yonnante bi sallalahu alayhi wasallam te nit ñepp war nañ en tant que julit ciofel bobu yonnante bi amon ci mom ñun tam ñu jëm ko cultiver ba xam dundam de A à Z ndax te buñuy xol lepp lu bari ci diine bi budul won yaay aisha indi wuko yenn hadith yi wala yenn jëfu yonnante bi sallalahu alayhi wasallam ñun duñ ci jot yo xamne aussi concerner na jigen ñi yu ci bari surtout ci affaireu mbeureuk al khaydu ah yoy yu ci bari hadith yu bari mom moko indi netaliko donc buñuy xol ah yenen mbir yo xamne yonnante bi sallalahu alayhi wasallam don nako jangale ta mom moko indi yaay aisha aussi amon na ben spécificité donc ñen ci borom xam xam sire yi dañuy wax na ne parce que lolo tax yonnante bi gën ko bëgg waye comme niñ ko jàngé yonnante bi sallalahu alayhi wasallam xolam ci borom bi la ajuul ci aduna ndax tay borom sire yi dañ doon wax na ne lutax yonnante bi sallalahu alayhi wasallam bëgg ko parce que dafa fekk ne jankala won bu mu koy jël waye ci lu gëna wër borom xam xam yene amna borom xam xam yu ne yonnante bi sallalahu alayhi wasallam xolam ci borom bi la aju ta lolou manu ci wekku rek di expliquer ne lolou tax mu gënon bëgg yaay aisha wala gëna am gën ko mu gëna am consideration ci kanam yonnante bi sallalahu alayhi wasallam même bu fekke ne yenen soxnam yi aussi amon nañ place ci kanam yonnante bi sallalahu alayhi wasallam mais rapport particulier bu mu amon ak mom doyna junju place yaay aisha radiyallahu ta'ala anha ci kanam yonnante bi sallalahu alayhi wasallam waaw manam lolou do yeme yentou bi sallalahu alayhi wasallam du bëgg luddul ngir yalla du bañ tam luddul ngir yalla du tek ci wétam kenn luddul ngir yalla niki nonu du sori kenn luddul ngir yalla manam comme yentou bi sallalahu alayhi wasallam lolou mo nekkon caractéristique ndax moy caractéristique mom yalla rek yalla la bëgg dayer mi ngi wax nan suma don jappé kenn xal bi ma law kuntu mutakhidan khalilan la tafaqaltu ababakar khalilan radiyallahu ta'ala bu mo don jappé kenn xal kon sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala la jappé xal manam nga gis né waye mu né waye nak mom xargam mo yalla kon mom koku nak dina ëppenté manam di bëgg ak di bañ rien que manam parce que wala mom muy bëgg rek rien que parce que ki mo gëna ndawé ki mo gëna yoyu lolu yentibi sallallahu alayhi wasallam du lolu nek caractéristique voilà deug la sayyidat aisha radhiyallahu anha la gënon bëkk waye sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa amone ay caractéristiques yu nekk ci mom yo xamantene amul keneen ci jigen ni en tout cas ci jigen ni yentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamantene mel la non bokku na ci caractéristiques yoy mom moy ben dom moy dom sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala te ak sayyidna abubakar radhiyallahu anhu num naron ci mom mom moy khalifam nek nga xamantene mom moy kharitam ba nga xamantene bimu teje buntu yep bimu waji genn adna neena tej len buntu yoon yep bamu dess buntu bi jaar bi ñew yoonu ker sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala lool mu nekaton benen ishara ci ne ken kep ken ko xamantene da nga bëgg dem ci manam jaar ci yoonu yalla yeksi ci man yentibi sallallahu alayhi wasallam manam ci sama juma ji muy sama hadara faw da ngay jaar ci yoonu sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala ndax muy sama khalifa benen bi ci dess mo ne yentibi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha dafa amone benen am yenen caractéristique mom moy borom xam xam mom mom ñom jigen lu fa nekkon yop mo leen ëppon xam xam lool tamit ak yentibi sallallahu alayhi wasallam mom dafa ñew pour jangalé comme que nak dafa ñew pour jangalé kon jigen ci nga xamantene moy gëna incarner loolu ci biir soxna wi sik nekkul ci ne koku lay gëna bëgg benen bi ci dess mom moy benen caractéristique bo xamne sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa ko am te yenen ni amuñ ko mom moy mom kessé la daan nekkandol fanano ngom manam nekkandok mom ci biir benn mbaddi ba pare wax yu ñew sayyidna jibril sallam ñew indil ko alquran mom sayyidat aisha radhiyallahu anha rek kako amone manam niveau spirituel bobu mom rek moko amone kon nak yoy yep rek boko xolé ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni sayyidat aisha radhiyallahu anha rek kako amone lolu mom day tax manam day meuna leral lan mom motax sayyidat aisha radhiyallahu anha yentibi sallallahu alayhi wasallam gënon ko bëgg ci biir soxna mi kon manam yamale mbir mi rek ci nan parce que mom mo gënon nek xalé mo gënon ndawé ak yoyu yamale manam di wax lolu ne mom moy firi mom mo moy li di tekki li tax sayyidat aisha radhiyallahu anha yentibi sallallahu alayhi wasallam gënon ko bëgg lolu non ñaka xam gëddu yentibi la sallallahu alayhi wasallam rawati na ne sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ci bir negam ci lañu rob yentibi sallallahu alayhi wasallam yalla du tanal yentam bi sallallahu alayhi wasallam luddul beurep bi nga xamne mom moy bi geul luddul mbir yi nga xamantene ñom ñoy jigeul surtout rawati na fi nga xamantene mom lañ koy rob sallallahu alayhi wasallam te mom mo waxone ab yentay alayhi wasallam yentay kenn du ko rob luddul fi nga xamantene mom moy fimu genee aduna bu fekkonte ne amna benen place bu geun ci kaw suuf benen bu geun place neegu sayyidat aisha bob radiyallahu ta'ala anha konon tan yalla fofu lay dogal yentim sallallahu alayhi wasallam genni fa aduna waye da fekk ne fofu non moy beurep bi geun ci beurep bi mom moy place bi geuna tedd ci suuf moy place bi geuna tedd buñu bolé asmanak suuf mom motax borom subhanahu wa ta'ala tanal koko te lolou non benen mbir la bo xamne day tekkel magay sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha be bo xolé neeg bobu non mom lañu rob tamit ñaari andandom yu maggi radiyallahu ta'ala anhuma mom moy sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhuma te yoy yep day wone kon magay manam te ñoom ñet ñoñu nga xamne ñoom ci luñu joyal manam de manière absolue ñoom ñoo gën ci ñi kaw ñi dox ci kaw suuf loolu mom day tekkale ci anam gu leer ci ne kep ko ki nga xamantene mom mo nek borom neeg bob koku nonu borom magay la bo xamantene yello la mos yentibi sallallahu alayhi wasallam gënul ko bëgg benen bir bi nga xamantene benen particularité bu sayyidat aisha am radiyallahu ta'ala anha ci buntu bobu mom moy ne ci mom neena yeralti bi def sallallahu alayhi wasallam bimi genn aduna neena kana bayna sadri wa nahri bayna sadri wa nahri manam mi ngi won sama digeunte deun ak sama put fofu la nekkon mune yam salam fofu la tegon bopam mune walu abi du khalitu luabha manam sama tuflit jaxaso ak tuflitam te lolou nonu magay la mbir la mu mag bo xamantene lolou moy tektene ne amul nit ku munu am xal bo xamantene xal bu rafet te alquran mo wax yentibi ne ko sallallahu alayhi wasallam wala al akhiratu khairun lakum min al ula manam lu mujjul ala kulli hal mom moy gën pour yow ke lu mu ñëkk li c'est à dire que xal bu yentibi sallallahu alayhi wasallam nek rek bi mujj li mu mujjé dund mo gën li mu ñëkk dund su fekente ne mbir mi non la demé ci alquran mo wax te yalla wax na deug moy ne xalu nekkon ci digënté bobu manam nek tégon bopom ci digënté deun sayyidat aisha radhiyallahu anha ak putop lolu non mom moy xal bi gën bi yentibi sallallahu alayhi wasallam am té lool nonu du dara luddul magay sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala ha benen bir bi nga xam seen mom mo ci am té ñu gisoon ko min babil ishara ci buntu ishara né aisha tour bi da fay tekkelé moy ki nga xamantene day da fay di dundu manam incarnation de la vie manam lool la tour bi di tek l'incarnation de la vie té yentibi sallallahu alayhi wasallam fofu la mujjé manam ci mom loxom le mujjé nek touflitam yi ak touflitu sayyidat aisha dajalo ci instant bi mujjé dund lool day jundju ne boro yentibi sallallahu alayhi wasallam da fay jugé ni ci miti waye da ko continuer di dund manam da fa continuer di dund ndax ci instant bi mujjé dund mi ngi won ci ki nga xamantene loxol ki nga xamantene mom lañuy wax ne moy incarnation de la vie yoy yep kon day tekkel ngeenel gu mag bu sayyidat aisha am radhiyallahu anha lo xamantene yello na mos yentibi sallallahu alayhi wasallam gëron ko bëgg ci bir nit ñi wallahu ta'ala a'lam Seigne bi leral na matalina li ci dess donc pour wone rek magay yaay Aïcha donc radiyallahu ta'ala anha di ñaax ñep ñu jëm am culture bobu di soxat ciofel bobu ak ki bobu yek bobu pour jëma xol ay jangat ci dundam moy ci walu gor ñi wala ci walu jigen ñi aussi donc des fois dañuy faral bu ñuy wax ci dundu sahabiyat yi dañuy japp ne rek jigen ñi ñom ñoo ci wara gorgorlu mais aussi jangat la aussi pour gor ñi julit yu gor yi ñu am ci ay jangat xol aussi ñom nu ñu wara doxale sen dundu suivant principe yi nga xamne ñom ci lañ jangalé ndax té comme señ bi num ko waxé yaa ja xam xama magna ba sahaba yu mag yi ñom sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhum ñom ñep doon na ñew di yone ay nit pour ñu poser ta ay question ci ay masala donc lolu day wone magayam fi nga xamne fala position ci kanamu julliti yaay aisha radiyallahu ta'ala anha même sahaba yi mag yi nga xamne ñom ñoy sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom tam doon na yone ñom sayyidna abdullah ibn umar ñom ñep doon na ñew di jang ci ñom di jël ci mom xam xam yaay aisha bu muy genn aduna sayyidna abu hurayra mom moko julé radiyallahu ta'ala anhu medine donc pour wané aussi junjula wané magay sahaba bobu aussi abu hurayra ni mu amone ni ka borom bi maye won xam xam ahite ci jang hadith yi ah ni mu don taxawo pour jotali xam xam bobu donc jangat buñu am ci dundu yaay aisha moy nan lañ wara def ak xam xam bobu nan lañ ci mëna jariño ak nan lañ ko wara appliquer suñu dundu rek ndax té des fois dañuy jang fi après bon sama genre gi genn fi faté nañ niñ fi wax buñu démé fo ñu déglu wala ñu xolaat luñu noté di ñaax ñep jangalé yi nga xamné amna ci dundu yaay aisha ak ci de façon générale ci dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñu génné ñu jëm ko appliquer donc japp bi amna solo waye aussi diko taxawal ci sunu dundu yi aussi yalla nañu yalla yombal te defal ñu lepp luñu dégg fi mu dess sunu dënn yi ba aussi ñu man ko appliquer sunu dundu yi bon xolal legui buñu def ni dañ xol su fekkante ne amna su amul da yegg la quoi ba legui dafa don doxal ndax ko xam wala su fekkante ne amul ay question yo xamantene dañuy aju ci wala manam ay question ci ñu yeggale ki bi ñu yeggale li nga xamantene mom la mon résumé fou amé nak ñu am fof bu ko defé né question yi mëna mané ké par rapport à 58 ans. non, astaghfirullah 58 ci le guen aduna année 58 ci le guen aduna fukelo at bi mi ngi amone 6 ans c'est-à-dire fukel at ginnaw wax yu ginnaw wax yu bi c'est-à-dire 3 ans avant gadda yentibi sallalahu alayhi wasallam ci mom donc moy fukelo at bi 3 ans avant gadda yentibi sallalahu alayhi wasallam donc ça fait que 6 ans bo ci yoké donc 58 ak 3 ça dire donc 6 plus 3 moy parce que 9 ans ci le sey ci bir medina fu meuna wara ala sakina dalu salam donc 9 ans plus 58 ça fait 67 ans voilà ah non 18 ans bi voilà bi yentou bi sallalahu alayhi wasallam bi genn aduna ci la amone 18 ans voilà lol yep day woné né manam new ay at lolou tekkiwul dara manam wañiwul dara du gaf voilà du problème amna ben faqih maliki dama yob bama faté turum ko xamné bimu amé 6 ans sen dekk mo fa dan jangalé manam nga xamantene tay buñ dayot dañ ko dan daan tok masala yu yépp moko dan tontu ba fa di dan jangalé tiki bo ñëwé téré bo indi dama dalako jangal mais nak sauf que rek bu paré manam da ngay gis muy joy ci yo xamantene comme yi xalé yi di joy di dem di fow yi di dëndu et cetera mais téré wul wala manam ala téréul mu am ki bob yef ala mais ala ko la halen pour wax ne rek manam new ay at lolu kiwul dara imam abu zaid non al qayrawani rahmalahu imam anu abu muhammad dede al abu muhammad abdullah ibn abi zaid wala du abu zaid ibn abi zaid al imam wala abu muhammad abdullah ibn abi zaid al qayrawani rahimahullah moy borom risala bi wala mom risala bi dum koy bind mi ngi am 17 ans tere bi nga xamantene bu ci beuri mom la gaay di jang dañ koy di jang am am solo lol ci ngir imam malik rahimahullah ngam da ngay gis dañ koy mom dum ko bind mi ngi am 17 ans mom la nga malik sahir parce que imam malik ci jëm bopam lol tam mom tamit bi mi nek madinatul munawwara ala sakina fa sallam ci juma yent bi sallallahu alayhi wasallam di jangale di ki bobu tamit 17 ans la amon te bo xolé cheikh tidiane tamit radhiyallahu ta'ala anhu manam mom tam bi mi nek borom xam xam bu mag bobu nga xamantene fepp dañ ko xam ci aduna bon en tout cas ci zone géographique bobu mu nekkon yep manam ñu xam ni ki bu xam xam côté xam xam yep dañ ko ci wolu manam bobu tamit 17 ans 17 ans la amon wala donc yoyu du ay lu luma ta baye xel la dal manam pour ne rek ken nit manam yalla borom subhanahu wa ta'ala tamit dang koy fekk ci dañuy jim di surtout xalé yi mom motax may wax manam ñun mag ñi mom danaka wala wessuul mais amna lu bari luñu perte ba paré mais xalé yi surtout manam que ni buñu len xép ci né mën nañu am yenn niveau yi mën nañu am yenn yi parce que ñiñu fi dégg yépp kenn ku ci ñiñu fi dégg ñu mag ño xamantene biñu nekké xalé dañu nekkon ñu mag ñepp effectivement non lañ mélon man biñu nekké xalé dañ leena jël topato len ki len et cetera du def ci ñom yitté bi waron et cetera donc té lool non mo rerul motax ñu melni ñu mujjo melni alhamdullah lool kon lool yu mata baye xel wala assalamu alaykum. Légi ci walu bobu non ak malgré que nous avons l'islam avant 40 jours, maintenant, l'avortement. Avant 40 jours, l'avortement. Non. Avortement, il faut différencier l'affaire. Parce que nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont voilà. Voilà, c'est-à-dire que. Mohamed, oui. Vous font toi. Voilà. Donc, avortement en tant que tel, mon nip n'a pas de haram. Bamoudès, si cas de figure, vous avez dit, moi, ce qui veut dire que nous devons sauver Khalebi, si risque, Ray Yaye. Cas de figure, bon, avortement, d'ailleurs. Té lolou mom moy irtikabu akhafu dar rayni lolou la manam mom moy da ngay def ben ci ñaari lor manam ñaari mbir yi nga xamantene ay lor lañ bi ci gëna niew lor bobu la té kenn du jël ciosan toxal ko ngir ciar manam branche wala lo xamne dafa ramifié wu ci dara kenn du ko jël toxal ko ngir dara lol mom motax borom xam xam rahmatullahi alayhi wute xam nga ñepp d'accord nañ ci ne comme par exemple ku ray nit dañ koy ray mais bu fekkante ne par exemple wajur mo ray domam fof lolo tax borom xam xam yi wute rahmatullahi la ci ciosan ci ci lol non ci est ce que dañuy ray wajur bi parce que comme que wajur bi mom dafa ray domam lutax mom ci jëmi bopam banam borom xam dañ ci wute rahmatullahi alayhi hein wala bo def xaw maliki ak hanabi lay rahmatullah alayhi wala mbolo ci hanabi lay tamit dañuy wax ne non ñu mom ñom mom comme mom mo dox mbokk gi parce que ñu ci dess dañuy wax ne non kenn du ray kenn du ko ray ñu ne lutax duñ ko ray mu ne duñ ko ray tout simplement parce que duñu buñu ko rayé day melni dañ ko ray à cause de lo xamantene mom mo nekkon sababu dundum manam kenn du fi toxal ciosan kenn du toxal ciosan manam moy baye bi wala yaye bi ngir ki nga xamne mom moy limu jur muy doon mais ñeneen boroxom dañu dede taxatalam ne non non parce que mom déjà mo dog mbokk bob manam li taxone ñu diko soufi mom moko yakal bopam ala kulli khalim fofu ci cadre figure bob mo am genre wouté yu mel non waye kanta ci ki nga xamantene mom moy ki am ki nga xamantene dafa am dom manam dafa ëmb ki xamantene dafa ëmb mu leer ni bu avorté wul xalé bi légui ni day mom ci bopam day génn aduna bu boba avortement bi day da dagal légui nak avant 40 jours yi ak après 40 jours yi lan moy différence bi té du sax 40 jours 3 fois 40 jours la 3 fois 40 jours manam parce que fofu nonou day nek nit motax day nek nit te su xese ba nek nit day dal di nek ko xamantene manam boko raye dang ko avorter boko raye da nga am bakaru ku ray nit da nga am bakaru ku ray nit contrairement ak bu fekkene dafa précéder période bobu bu boba do am bakaru ku ray nit mais da ngay am wala li nga am bakaru manam te moy bakaru avortement bi nga am fofu la yam lolou rek mom mo wuté la ñaari atté yoy non wallahu ta'ala fini wala en fait lolou tamit benen masala la bo xamanteni ñu bari dañ ci joom dañ ci djum di ci def di ci wax parce que dañu gis imam al-akhdari masalan rahmahullah ci mukhtasaram mune kep ko xamantene da nga deg baatu yenti bi sallallahu alayhi wasallam ni tuddu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sa bir djulli ngani sallallahu alayhi wasallam yaqul djulli lolou deug la mais dañu gis ne imam al-akhdari rahmahullah hadith bob wax joju non indi wuko ci buntu djulli manam ci buntu li defar djulli li yaq djulli li ci dedet daf ko indi ci buntu jamut ba bu fi sax wi la ko indi manam jamut moy djumte manam nga def ben erreur manam moy lapsus wala erreur ci bir djulli bi c'est à dire ki nga xamantene dafa def erreur ci bir djulli bi koku buñu tuddé touru yantibi sallallahu alayhi wasallam muna sallallahu alayhi wasallam dara du manam du am ben effet ci djullem contrairement ak ki nga xamné moko tay parce que kiko tay wax ko ya am lu mu wax ci bir djulli gi te mu tay ko koku nonu djullem day yak segam yalla ci bopum turum yalla rek tay fim tolu buñu taxawon ngey djulli di tay ko nan allah allah allah allah c'est day yak su djul waxuma la bu fekkonté né da ngay nan sallallahu alayhi wasallam manam su fekkonté tay par exemple ben way dafa parce que lolou liko indi rek mom moy hadithu kawkaw bi nga xamantene da doon julli ak yantibi sallallahu alayhi wasallam moy hadith bi nek sahih imam muslim rahmalahu waji da di julli ba dani manam da di sul ni alhamdulillah ba gaay diko xol nan munalen mune mune lolen moy xole ni wi sama day lolen moy xole ni voilà genre xam nga koku ha wa ci bi julli la lolou wa voilà après nak bi gaay commencé kini après bimu julle pare yentibi nak sallallahu alaihi wasallam diko woné kan né ko li julli la ni inna hadhihi salat la yaslaha kathirun min qawalin nas fa inna ma fiha tasbihun takbiran wa tasbihan wa tilawatul qur'an li julli la tuddu jamu yalla buñ doon def ni wax yi ni moy waxu nit ñi yu bari duko defal li nga xamantene moko yewi na dal lén rek la moy liko composer moy ay kabar la ak ay sabal ak jang alquran manam kon nga gis ne lolu le fait que yentou sallam wax atou ko djulil c'est parce que manam mom tayul won ki bi xamul won ni grawna xamul won lolu donc lolu nak buñ ko jawale ak tay fim toll nga tok manam di waxtan ci sebir wax sebir djulli ba ki pare nan kaw kaw bi defon nako wala comme par exemple nga deg nodd bu yentou sallam leni bo len degge nodd na ngeen wax li nga xamantene mom la noddu kat bi di wax mais bo nekk ci bi julli do ko wax et cetera manam tay nuyo ñew fekk nit ñi nga ne assalamu alaykum lolu ki la sunna la manam sunna la dans le sens où boko defé dang ci am ak am pay bamu dess ci joxay bo xamna da nga fekk nit ñi julli ñu ci karat wala ñuy mu nekk joxay xam xam comme ni nga xamantene bo ñu pour balna déranger nit ñi da nga ñew rek tok manam ak ñu mel non sunu lu mel non ñew par exemple fekk ay nit ni nga wax salam alaykum manam nga nuyu le lool dafa nek lo xamne sunna la nga am dang ci am tiyaba dang ci am am pat waye tontu nuyo gi koku farata la sadu ke tay bu benn way ñewé fekk ñu su mu nuyu ñun kenn ci ñun au minimum daf ko wara tontu bu ko kenn tontu wul ñun ñep dañu am bakkar mais bu fekkante daf la fekk ci biir dulli do ne ko wa alaykum salam et cetera lolou même buntu bobu la a moos ke nga bagn ko tek nga bagn ko tay ne ko wa alaykum salam bu boba graw mais su fekente ne ya ko tay mom da ngay mu su julli gi da ya non nak la dewe ni waruñu wax gi nga xamne mom la imam al-akhdari wax rahmalahu ne buñu tuddé tour yanti bi ngani sallallahu alayhi wa sallam yaqul julli gi daf ko wax ci buntu bi mi leralé djumte yi nit ñi di def ci bir julli lolu kon manam dañ koy duggal rek ci place bi mu ko indi mom moy ne place njumti la waye doko duggal ci place bo xamantene place ma tay la doko duggal place ma tay la voilà parce que yi nga xamantene mom nga tay def ko yoyu leral nako ci yi yak julli yi defa et cetera moy te bokku na ci moy wax lu bokku tok ci bir julli wallahu ta'ala a'lam daf man sahaba bu gono wa science infuse la wala mba wala manam lol la dal manam ndax xam xam buñu jang la wala xam xam la bo xamantene wala may yalla dal manam borom bi mo lako ñaar yep la ni wanna ni wanna ko xamantene dafa xam nga comme le alquran wax ittaqullaha wa yuallimukum allah ragal len yalla rek yalla xamal len ak limu ne wala ala kul halin xam xam dafa nek lo xamantene manam niwan na ko xamantene dafa jang ba pare du xam lu bokut ak liñ ko jangal lol niw na d'ailleurs sax lolou moy machine rek mo mel non man machine rek la xam mu nek ko xamantene day jang manam dañ di def ci mom xam xam mais que lepp luñ deful ci mom du ko xam sinon bu lay nit la mom lool c'est rare mu nek ko xamantene luñ ko xamul rek do xam voilà manam nit ku nek domaine bu mu meuna jang da nga ci gis dina am ben moment mu jekki xam ci mbir mo xamantene professeur mi waxu ko waye mom moko découvrir par recherche am wala par ak manam déduction bu mu def ci bimu bolé affaire yiñ ko jangal et cetera donc lool ni wonna motax kon dañuy wax né ñaari mbir la le fait que mu dekkone ak yent bi sallalahu alayhi wasallam diko gis suba ngone bu deug becc parce que sahaba yi radhiyallahu non lañ dan jangé ñom dañoo am ñaari affaire té lool non lu mata baye xam sahaba yi yent bi sallalahu alayhi wasallam dañoo amone ñaari affaire mu ñëkk bi mom moy le fait que ñu da nek ak yent bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko gis dans la vie pratique dans la vie de tous les jours muy wax di def di dem di dik di yegiti di tek di et cetera manam ñom lolu rek dund manam am jang la don ci mo ci ñom et que buñu déggé yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax bëre bëre ci limu wax liñ wax dañ ko daal retenir di dund ak mom manam les concrètement les ki gën dund ak mom manam dans la vie de tous les jours donc lolu nonu mom mo indi won ñom tamit dañ non am xam xam lolu mom motax ñom naturellement sahaba ay radhiyallahu anhum dañ da nek ay borom xam xam té xam xam comme yenti bi sallalahu alayhi wasallam mom ci jëmmé bopam moy incarnation xam xam fik nekul ci nek kep ku saxo ak mom ku nek ak mom manam parce que xam xam ci jëmmé bopam moy ne yenti bi neena sallalahu alayhi wasallam manam kon ku nek ak mom faaw li ngay deg lepp xam xam lay doon li ngay gis lepp xam xam lay doon ba pare da ngay nek ci biir da ngay beñ ci biir geedu xam xam comme que mbir bi non la demé lolu ben mbir la mu boole ko nak mbir yo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala dalen ko dan waccel ci barke and gi ndan and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ak barke manam bëgg biñ bëggu yentibi sallallahu alayhi wasallam mu ñu di ci dugg ci ay geedu leer té lolu non ba tay ba aduna di tukki lolu day am c'est-à-dire que képp ko xamantene da nga soobu ci yoonu xam xam te deggu ci sincère ba paré nga andak manam nga bëgg yentibi sallallahu alayhi wasallam bëgg go xamantene bëggu deggu la ala kulli halin dina am ay giiji leer yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala dañu la ci soop yo xamantene da nga tay xamé mbir yo xamantene doko duñ ko jang duñ ko voilà du et cetera manam day nek rek lo xamantene mbir mi non lay démé c'est-à-dire que yalla ci bopam mo la koy xamal parce que lolu bo len ragale yalla rek ma xamal yalla xamal len ragal len yalla yok len xam xam voilà c'est à dire que day nek ay mbir yo xamé té lolu nonou dafa évident parce que munu ñoo yam manam ñi nga xamantene ñom ñoo soobu ci yoonu xam xam té sincère ci diko jëfé nek ci yoonu yalla gëm ko deggu ci manu ñoo yam ak ñeneen ñi nga xamantene ñom melu ñu non donc sahaba yi radi Allahu mota xolal sayyidina Abu Hurairah wax radi Allahu ta'ala no te mom mi ngi and ak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñetti at japp manam matul ñent at ñett jëm ñent at mu ne man mokalna mun hafiztu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayni fa amal wa al-awwal fa qad hasatuhu lakum wa amal wa al-akhir law basatu fiikum shay'an la law basatu fi shay'an fiikum shay'an minhu la qata'tum hadha al-bal'um mokalna jeli jen sallallahu alaihi wasallam ñaari mbusi xam xam te mbus bu ñeuk bi yep yulil na len ko mom moy moy limu jangale bu hadith yu bari da nga sayyid abu hurairah radhiyallahu ta'ala moko solo waye benen bi nak mom suma len ci yulli non dara rek kon sama foot gi ngeen di dag manam ngeen dag sama baat bi fi ngeen di dag te lolu lutax lolu day tekki ne mom amna mbir yu bari yu mu xam yo xamantene manam munu ko jangale parce que malgré que ñimu nek ndolte ñoy tabe ay wali yu mag lañ nit borom xam xam yu mag lañ sen niveau yegul ci mom mu meun len jangal lool parce que su len ko waxe rek gaay dañuy fook ni ci dafa dof legui wala yefer la wala nangam la ñu dag baat baat bi kon lool mo lay wone amna ay mbir yo xamantene voilà par c'est à dire que du rek toga manam du rek da ngay jang rek kesse mais jang mi tosan la ci c'est à dire que le fait que ñu rane andak yeen saasam bi jang ci mom di jang lolu ciossal la bu ri ci bir mi mais nak du lolu kesse te lolu nak moy li nga xamantene mom kep kuy jang rek lolu sa quotidien lay doon parce que lolu il faut ñu comprendre lolu il faut ñu comprendre que ni kep ku soop ci yono xam xam rek lolu sa quotidien lay doon voilà comme niko comme kep ku meusa jang bepp domaine bu domaine bobu meuna doon ba pare mu def full ci domaine bobu limay wax ni da koy xam c'est à dire que dina am ben moment bo xamantene day imprégner tellement ci matière bi mu nek di jang de telle sorte que daf cey xamé ay mbir yo xamantene musuko deg ci professeur mi ba nopi musul musuko daf ci xamé lo xamantene ci gatal day leer manam dal jangou ko tay bu ko waxone professeur mi sa professeur mi day découverte lay don ci ñom moy tese rek tesari voilà ok voilà voilà exactement donc yoyu lolu matna baye xal motax li motax li upp solo moy sincérité moy deug deug voilà ba paré sax ci andak sopp yentibi bi sallalahu alayhi wasallam sofel go xamanteni bu deug la bu sincère la bu raxul tiaxal voilà fof mom moy fof la mbir yi di wouté kep ñepp ñi nga xamanteni domaine bobu lañu mom lañu songu ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy raw ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy am lool deug la yenti bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha radhiyallahu anha lu gënal bëgg ci soxnaam mais sayyidat aisha radhiyallahu anha mom tamit yenti bi lu gënal bëgg ci minde fi sallallahu alayhi wasallam manam bëgg bobu bëggone yenti bi sallallahu alayhi wasallam mu saxon ci mom mu jeex ci sol sahaba yi radhiyallahu anhum bokku na ci li ñu gëna rawé moy lool moy le fait que ñom dañu bëggone yenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg go xamantene yamul ak ñun niñ ko bëggé waye téréwul batay wëssul comme li ben kenn ci nitu yalla waxal wallahi dina gorgorlu dina def yitte ba nga xamantene sahaba yentibi sallalahu alayhi wasallam da nga xamne biñ fi joge tamit bayi nañ fi ay gor wala manam ne xamne ñoomi manam demuñu rek bayi fi ay gaay yo xamantene amuñu fulu amuñu dara non wala dina buuxante ak ñoom di jema def lepp luñu def ci lu bax ma xol bo jëm ko top jëm leen top no top seen ginaaw jëm ko roy wala nagn beug yone yeen salam même bu mënul ag fofu amna lo xamantene dañ ko am parce que ñom yalla mom mo len tan non mu fekk jamono yent bi salam lool mom may gogum mom moy li nga xamne dañ leen ci dab te duñ leen dab abadan ndax jamono joju weso na fe mënuñu dundat jamono joju aduna du wëlbeuti ko wat ba dundat jamono joju lool deugul waye batay ñun amna yo xamantene mën nañu ko même boudé ñun duñ ko def nimu gëna ba nimu baxé parfaité ba perfection bi égg ci perfection sahaba yi radhiyallahu anhum ñun mënuñu lool té lepp luñu def ci lu bax dañ koy bind ñom ci seen registre parce que ñom ño tax ñun ñu xam diiné ci wayé nak ñu def suñu yité bëgg leen top sentence top tank ki nga xamantene mom moy seen kilifa te moy yantabi sallallahu alayhi wasallam sop ko sop gi nga xamantene mom moy bi wax mom moy bi wax voilà bu and ak sincerity and ak deug lolu kep ku ko def rek borom subhanahu wa ta'ala dina la may len ci lam len mayol wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin sal bokk na dañ sal bi dañ sal bi mais yoy non ay kaka de contrainte majeure dañ bëgg man jël ben sal def transformer ko guma en circonstance quoi ñew rek par gis na ka bi ci télé bi ba ñew rek da di créer guma du li jadi mu di après ñu ko après do ñu dulle ci do ñu bu jullé taaju ma bok du lu bari le ponctuellement vendredi par le même invité gars yi ki ki quoi après nous transformer ko djuma djune fa djuma khutba après nous tourne quoi voilà la quoi ah man non man instant bi mom vraiment xawma lu koy dimbi mais ni ñi définir djuma bu lol bokku ni defene djuma lo bu man de façon circonstancielle ay nit dajé ferme comme dem mot nañu mbolo djuma djuli djuma voilà mais non lolou bu waré am il faut mu nek circonstance bo xamanteni dañu xamni comme par exemple moy jox sax motax bo xol le terre fiqi ki souvent cas prison dañuy jox comme ni nga xamanteni dañu nek ci kasso nga xamanteni fi li mo fi meuna nek ni djuli djuma ci cadre figure bobu mais boudé sax majorité fuqaha maliki rahmoullah ñom duma dañ ko wutal yeneen circonstance yeneen condition sax yo xamanteni de personne ñom dañuy wax par exemple que ni ab dekk pour ñu mën fa julli duma sax il faut que mu mat 12 personnes yo xamanteni obligatoirement dañ fay ñew ci julli ci mu leer leen ni dina mat tous les jours par exemple ba pare duma ji fokk ñu tabax ko wala fokk mu nek lo xamanteni dañ koy tabax ba mu mëna kiyo gel mais bon mais loolu yëpp du ay condition yo xamanteni deug deug ko yeneen fuqaha yu retenir lañ ko mais ala kul hal comme par exemple ñun buñu dé tukki ni buñu tukki ni mënu ñu dem rek jek dal ñu lañ tabax ni ñu jull ñu fi jull aljuma loolu mom motax d'ailleurs ki di tukki aljuma bi mom ci bop lu ko wax voilà dé marché ni marché wa bu dé marché jakka jakka lo meuna nek mais pas du leul duma leul comme ni turki ni def ko rek bo c'est le poids du né vendredi bi voilà mais fait d'abord ben zam jakk waaw man di ko dañu imam pour le yukuba du julli xoy meñu am nañ ko tek man da xawmu meuna nek la moy man xawmu moy wax digna siw ci mazhab bi mais du wax bi nga xamantene mom la ñepp d'accord lolo tax imam malik rahimahullah mom ci bopam ibnu nafi' ak ashab rahmatullah ñom solo nañ ci mom ne par exemple que ni doko sujootal budé lolo doko sujootal té lolo mom moy mazhab shafi'i rahmatullah alayhi té lolu nak mo gëna depo lutax ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyid abu qatada bi radiyallahu ta'ala mu nek ci ñaar sahay neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñun ramaqna salatan nabi sallallahu alayhi wasallam manam top nañu jiim nañu suivre julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu xol ñu natale ko mu ne mais dañu setlu ne par exemple tisbar daf ko bu ko daan julli day julli ñaari rakkay ndiki ñaar rakkay ndiki da lan tari lo xamantene buñ ko biñu ko naté da dañ tolok suratu sajda manam buñ ko naté dañ nga da lan tolok suratu sajda alif lam mim asajda ñaari rakkay yi nga xamantene ñom ñoo top ci ginnaw c'est-à-dire ñoo muju ñoo nek ñoo ñaar rakkay yu muju ci julli tisba daf daan tolok genn walu ñaari rakka yi nga xamantene ñom ñoy ñaar rakka yu jëkki manam kon surtout sajda bokoy jang da ngay gis na a peu près bo xolé jankali a peu près 7 minutes la en moyenne c'est-à-dire que taxaw bu ñëkk bi ci ñaar tisbar ci tisbar ñaar rakka yu jëkki taxaway bi da daan tolok a peu près 7 minutes sajda japp 8 minutes ñaari rakka yu mujjuy da daan tolok genn walu ñaar rakka yu jëkki kon mom moy 3 et demi 4 minutes ñaari rakkay yu ñëkk ci dis ci takusan da daan tolok ñaari rakkay yu mujju ci tisbar manam 3 à 4 minutes yoy ñaari rakkay yu mujju ci tisbar ci takusan tolok genn walu ñaari rakkay yu ñëkk ci tak moy après une minute et 45 secondes japp 2 minutes légui nak mu ne waye nak leg dañ daan dig mu daadi wax ci kaw leg amna yenn aya mu ne fa yusmi'una ayata aw ayatayn leg mu tari ci kaw ab ayub lum wala jaar ayu lum mu tari ko ci kaw ñu deg manam nga gis ne kon su fekkonté ne lool day yaq julli kon yenen ci sallallahu alayhi wasallam su paré ci lool day daan nak da daan su jot ñaar rakka te lool mom moy li gëna lool mom motax cheikh omar radhiyallahu ta'ala mi ngi nekk li ci rimax muy jurom ñu bennelu wala chapitre bi muy netale benn way bu musona laaj benn nitu yalla ni dem ci mom fekk ñom ñaar ay talibé lañ ñaar talib ñom ñett lañ quoi mbokk talibé ñu andon dem cheikh di benn nitu yalla ni ñu ne ko kok wali bu mag la dafa fatkhu bu reuy et cetera ñu laaj ko ñu ne ko waaw bu ma julle juume ci sama julle tari ci kaw te tisbar te warona tari ci suuf numay def waji da ne mu ne ko non lool dara dula ci war man do sujjo biñu genné kenn ci mbokk talibé bi nekkon ci nek ci xamul dara ñu ne ko lutax mu ne li nga xamantene bo démé ci téki ci téré ngir bi ñepp sax xam nañ ko manam ngénañ comme ñom laxdar yi ak yoy manam ke ni da ngay tari da nga ke ni bo défé erreur bu mel non da ng koy sujjota la kenen ki ci dess nak daan né aa pourtant am na ñeneen ñu solo ci ngir bi né do ko sujjota la té lool moy mazhab shafi té lool nak légui nak ñun hadith bi ñu indi ni lol day tektale na wax joju mom moy li nga xamne mom moy li gëna dëgër wallahu ta'ala ala daf melni julli jot na wa